سرم میونه هنگ میبین تو بگو پنجا میونه اما نخوری. دنیا رو هرو عبر رو میبینم جوری زندگی میکنم انگار فردا میمیرم تو جمعم و یه گوشه ای تنها میشینم اوها خنده دار نیگر بده دنبال من رد پام نیپا نمیذاری جایی که حد مانی اون قب بالای ماسه اون سخف مانی هنو به قسمی تلسمی تو بازی های مافی های رره رپ فارسی نه اگه حرف خاصی نداری بهتر یقه باشیم های فیلمی که هر جایی اکران نمیشیم آخ همیدونن تکیم و تکرار نمیشیم آخ نخ تو فکرم نخ تو جیبم نخ میرینم بهشون هر رو میرم بعد خوامو میگم نکن از سودی من ترسودم خونم و هر رو دیدم سربال و زندگی زیر زمینی باید به پایت تا وقتی نیست کمینی هر اسکلی دیگه میخواد پا جام بذاره رپ میخونه نده ماما نجازه نه ندارم اسم تو من زور نزنه میارم اسم تو من نمیخوره به ما مثل که شوهش اینجه خال تو رشق شورت دنیا رو هر رو عبر رو میبینم جوری زندگی میکنم این رو فردا میمیرم تو جمعم و یه گوشه ای تنها میشینم لیوانم و سلامتی بدخون میریزم بدخون میریزم بدخون میریزم پشمو میریزم سلام بدخون میریزم بدخون میریزم بدخون میریزم سلام بدخون میریزم رو افغان داشت رو پرواز با چین نام درگیرم بشم اما چند بار قاطی برنامه از تو دربار با تیم اختلش کردن فرا سخت کار داریم میدونن اومدم بالا رو بگیرم هی میخوان اینا بالامو بچینن فعلا باید خوایامو بگیرن حرفامو گوش بدن فازامو بگیرن دوستایی که دشمن شدن دشمنایی که قفلن اومد پشت سرم بدن همون پشت سر موندن همون مهرهایی که مهرست دختنه ایمانمونه که خوردن همه ولی بازیشو بلد بود بردن همه پرچم وطن تو قربت دستش واسه دیجدم هم همش رو سرتره دنیا رو هر روز هر رو عب رو میبینم جوری زندگی میکنم انگار فردا میمیرم تو جمعم و یه گوشه ای تنها میشینم لیوانم و سلامتی بدخو میریزم بدخو میریزم بابا بدخو میریزم پشمو میریزم سلام بدخو میریزم